Book 2 83 83 83 الماضي 3 Minulo vreme 3 Minulo vreme 3 يتصل تليفونيا Звъня. Обаждам се по телефона. Звъня. Обаждам се по телефон. Лахад иттасалт телефониян. Аз звънях по телефона. Аз звънях по телефона. Лахад иттасалт телефониян тилат алвакт. Говорих по телефона през цялото време. Говорих по телефона през цялото време. Йесъл. Питам. Питам. Лакад съелту. Аз питах. Аз питах. Лакад съелту дайман. Аз постоянно питах. Аз постоянно питах. Яхки. Разказвам. Разказвам. Лакад хакейту. Аз разказвах. Аз разказвах. Лакад хакейту кулла хикая. Аз разказах цялата история. Аз разказвах цялата история. Ятаалам. Уча. Уча. Лакад закарту. Аз учих. Аз учих. Лакад закарту. طوال المساء. Аз учих цяла вечер. Аз учих цялата вечер. Яштагъл. Работя. Работя. Лакад аштагълту. Аз работих. Аз работих. لقد اشتغلت طوال اليوم. Аз работих цял ден. Аз работих цял ден. Яъкъл. Ям. Ям. لقد اكلت. Аз ядох. Аз ядох. لقد أكلت كل الطعام. Аз изядох всичката храна. Аз изядох всичката храна.